Söyleyeceğim şeyler var, gitmeden önce bu yerden. Bileğimde yaralar, yüzümde sancılar var. Beni anlamasalar, ne kadar anlasamlar, kafamda problemim var. İçimde dertler, birlikte aniden. Kızım sana ihtiyacım var. Beni böyle bırakma burada. Esrarı değil de acı çekiyorum uzun zamandır içime. Canım çok acıyor, demek isterdim sana. Utanmaz bakışların altında hala. Sanki bir tabu gibi. Bazen ölmek istiyorum, o yüzden uzaklaşma benden. Beni siz değilim sahiden, sadece gözümde umut yok hiç sen olmayınca. Hayatım travmalarla dolu, diyorum kendime biraz daha iyi. Ablar belki düz iletişim olur, depresyona yuvarla hadi dudaklarımdan. Umurumda değil sonumun gelmesi artık. Aşırı dozdan ölmek istiyorum ben. Söyleyeceğim şeyler var. Beni dinle bu sefer, bir yere gitme. Canım çok acıyor. Duyuyor musun çığlıklarımı sende? Her gece seninle hayallere dalıyorum yeniden. Ellerim nerede? Uzaktayız artık birbirimizden. Sadece seninleyim ben burada. Beni arayıp sorma. Sadece seninleyim ben burada.